أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizler internet üzerinden dinleyen, seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hamdolsun Allah Subhanahu ve Taala'ya ki bizleri hem Kur'an ayı olan, bereketini Kur'an'dan alan Ramazan-ı Şerif'te bizleri böyle mübarek bir gecede, böyle mübarek bir ortamda topladı. Sonsuz defalarca Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdolsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala sizlere Ramazan'la birlikte hayırlar getirsin. Bizleri burada beraber cem eylediği gibi inşallah bayramda da bir hilafet sancağının altında toplanabilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Kardeşlerim, çok değerli misafirler. Normalde Bakara suresinden devam ede gelen bir dersimiz vardı bildiğiniz üzere. Ama bugün hem Ramazan'ın mübarek bir gecesine, ilk gecesine dek geliyor olması münasebetiyle Ramazan ayını kapsayan ve Kur'an-ı Kerim'in işlevselliğini anlatan ayeti kerime inşallah bugün incelemeye, işlemeye çalışacağız biiznillahü teala. Bakara suresinin 185. ayeti kerimesi ki Allah Subhanahu ve Taala ayeti celileyi tayyibesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Allah Subhanahu ve Taala Ramazan ayını bu ayeti kerime ile birlikte tarif ediyor. Aslında Ramazan ayının kadrini, kıymetini nereden aldığını beyan ediyor ayeti kerime. Aslında şöyle, mealini vereyim inşallah. Ramazan ayı insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu yanlıştan ayırt eden, açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bugün, bu gece bunu idrak ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Ramazan'ı Şevval'den farklı kılan, Zilkade'den, Zilhicce'den farklı kılan, ne bileyim Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Thani bundan farklı kılan nedir? Yani Ramazan ayını farklı kılan, Kadir gecesini farklı kılan, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi bünyesinde barındıran bu ayı kıymetli kılan nedir? İzaha muhtaç söz konusu olmayan bir ayeti kerime okudum az önce. Bu ayın kadrini, kıymetini nereden aldığını Allah bize haber veriyor. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Öyle bir ay ki ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Nasıl bir Kur'an ki Furkan ismini taşıyor ayet-i kerimenin içerisinde. Bil ittifak müfessirlere göre Kur'an'ın diğer bir ismi Furkan'dır. Ama Allah Kur'an'ı ve Furkan'ı aynı ayette yan yana kullanıyor. İlginçtir. Demek ki Ramazan ayı kıymetli mi? Evet. Kadir gecesi kıymetli mi? Bin aydan öyle değil mi? Leylatul inna enzelnahu fi leylatil kadr ve ma adrake ma leylatul kadr. Leylatul kadri hayrun min elfi şehr. Bu geceler ve bu aylar kadrini, kıymetini, değerini Kur'an'dan almaktadır kardeşlerim. Kur'an ayı Ramazan ayında da bize düşen en öncelikli vazifemiz Kur'an'ı anlamak olmalıdır. Ramazan'ı bereketli kılıyor. Kadir gecesini bereketli kılıyor. Bin aydan daha hayırlı kılıyor. Öyleyse bunları bereketli kılan, hayırlı kılan, önemli kılan Kur'an'ı tanımak bizim boynumuzun borcudur. Öyleyse bugünkü tefsir dersimize Kur'an'ın fonksiyonelliğinden başlayalım. Kur'an nasıl bir kitap? Şimdi ben bu Kur'an'ın nasıllığını bilmez isem bundan hayır beklemem muhaldir. Bunu bileceğim ki hidayet olacak bana. Bileceğim ki bana doğruyu yanlıştan ayırt etme kılavuzluğu yapacak. Ama bilmezsem Kur'an elimde dahi olsa Allah muhafaza doğru yoldan, istikametten sapmış olurum. Öyleyse buyurun kardeşlerim. Hep birlikte Kur'an ayında, rahmet ayında Kur'an'ı tanımaya çalışalım. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı bize tarif ederken ayeti celilesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletihi akvam. Allahu Ekber. En doğru yolu mu istiyorsun? Şaşmaz, sapmaz, istikametten ayrılmamış, varılması gereken yere en doğru şekilde bir varış mı yapmak istiyorsun? Senin ölçün Kur'an olmalı. Bunu söyleyen Allah'tır. İnne hâzel Kur'an, hiç şüphe yok ki bu Kur'an, elimizde taşıdığımız, cebimizde taşıdığımız bu Kur'an, yehdi lilleti hiye akvam, tabi olunana veya da tabi olan kişiye ancak doğruyu gösterir. Hem de en doğruyu, akvam. Allah bize Kur'an'ı böyle tarif ediyor. Yine Allah subhanehu ve teala kardeşlerim, Kur'an'ı bize başka bir ayet-i kerimesinde şöyle tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Bugün biz rahmete mazhar olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz, değil mi kardeşlerim? Bugün bizler hastalık halimizden tekrar şifa bulmuş halimize bir geçiş yapmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Bugün Allah subhanehu ve teala'nın bizi rahmetiyle kuşatmasını istemiyor muyuz? Vallahi istiyoruz. Allah bize reçete yazmış. Allah bize şifa bulacağımız, dertliyken derman bulacağımız, rahmetsizken, rahmetten yoksunken rahmetle kapsanacağımız bir reçete yazmış. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Başka reçete aramaya gerek yok. Rahmete mi bürünmek istiyorsun? Başka kapı çalma kardeşim. Allah Azze ve Celle sana hem bu dünya hem de ahiret saadetini temin edecek reçeteyi yazmış. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Biz bu reçeteyi Kur'an'dan size takdim ediyoruz. Bugün şifa mı bekliyoruz? Öyleyse Kur'an'a yöneleceğiz kardeşlerim. Yine hepinizin malumu olduğu bir konu olması hasebiyle belki Kur'an'ın fonksiyonelliği, özelliği konusu çok detaylandırmak istemiyorum ama bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Kur'an'ın ehemmiyetini anlatmak adına, istikamette kalabilmek adına, dâreyn saadetine mazhar olabilmek adına bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor. Taraktu fikum emrayn. Ve in temessektum bihima lan tudillu ba'di ebeden. Kitaballah ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum. O ikisine sıkı sıkıya sarıldığınız zaman müddetçe asla sizin için sapıklık söz konusu olamaz. Kitaballah ve sünneti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Buradan neyi anlıyoruz kardeşlerim? Kur'an-ı Azimuşşan'ın fonksiyonelliğini ki bizler bugün rahmete mi duçar kalmak istiyoruz? Mazhar olmak istiyoruz. Bugün halimizin değişmesini mi istiyoruz? Böyle bir vaziyetten daha üstün bir vaziyete mi yükselmek istiyoruz? O zaman biz Kur'an'ı ölçü alacağız. Hayatımızı Kur'an'la ıslatacağız kardeşlerim. İnşallah bugün ve Ramazan boyunca sloganımız şu olsun. İnşallah. Dek geldikçe de ben sorgulayayım. Sizler de inşallah unutmadığınızdan hareketle bana cevap verin. Nedir o? Ramazan ayı bildiğiniz üzere Müslümanların en çok Kur'an'la haşır neşir olduğu aydır. Çok mukabeleler okunur. Herkes Kur'an'la yatar, Kur'an'la kalkar özellikle Ramazan aylarında. Sloganımız şu olsun. Dilimizi nasıl Kur'an'la ıslatıyorsak, gelin inşallahü rahman hayatımızı da Kur'an'la ıslatalım. Bu olsun sloganımız. Şiarımız bu olsun. Dilimizi nasıl ki Kur'an ıslatıyorsa, hayatımızın merkezinde de Kur'an olsun. Bu ayın sloganı, bu ayın şiarı biiznillahü teala bu olsun kardeşlerim. Kur'an'ı anlattım. Kur'an böyle bir Kur'an. Peki, bir de bizim açımıza geçelim. Bu taraftan oturalım. Kur'an şöyle karşımızda dursun. Kur'an'ı Allah bize anlattı. Dedi ki Kur'an böyle, böyle, böyle bir kitap. Bu tarafa geçiyoruz. Kur'an karşımızda. Peki bugün İslam ümmetinin hali, Müslümanların Kur'an'a yaklaşımı nasıl? Biraz da bunu konuşalım. Kur'an'ı anlattık. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Azimuşşan'ın nasıl bir kitap olduğunu bize haber veriyor ve vaat ediyor. Şifa vaat ediyor, rahmet vaat ediyor, mağfiret vaat ediyor, kurtuluş vaat ediyor. Bunları vaat eden Allah'tır. Bir de bu tarafa geçiyoruz. Peki bizim Kur'an'la ilişkimiz nasıl? Kur'an'a teslimiyetimiz nasıl olmalı? Öyle değil mi? Bu Kur'an'la benim ilişkim ve bunun keyfiyeti nasıl olmalı? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi öncelikle bugünkü Müslümanların Kur'an anlayışından önce Kur'an'a teslimiyetin nasıl olması gerektiğini zihinlerde canlı tutacağına inandığım bir hadisi paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Kur'an her şeyden önce, bugün bu bizim azığımız olsun, olmaz mı kardeşlerim? Şu mübarek gecede çok şeylerden istifade edeceğiz inşallahurrahman. Ama şu söyleyeceğim, bugün benim size verdiğim azık olsun Allah rızası için. O da nedir? Kur'an'a bizim yaklaşımımız nasıl olmalıdır hocam? İki nokta üst üste. El cevap, Kur'an bizim hayatımızın merkezinde olmalı. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Kur'an hayatımızın merkezinde olmalı. Bugün azığınız bu olsun. Kur'an'a kulak verelim. Hatırlayın, kariler Kur'an okuduğu zaman, böyle camilerde aşırı şerif okuduğu zaman imamlar, Sadakallahu'l-Azim. Değil mi? Böyle bitiririz Kur'an'ı. Ne demektir kardeşlerim? Sadakallahu'l-Azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Cemaattan da genelde şunu duyarız. Âmennâ ve saddaknâ. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Ne dedim az önce? Kur'an nasıl ki dilimizi ıslatıyorsa hayatımızı da ıslatsın. İşte bunu kastediyorum. Gelin doğru söyleyen ve söylemiş olan Allah sizin hayatınızı da ıslatsın. Hayatınızın ve hayatımızın merkezine otursun. Hayatımızı o yönetsin. Ona kulak verelim. Sadakallahul azim. Allah doğru söyledi diyorsak gerçekten hayatımızda da Allah doğru söyleyen olsun. Hayatımızı o düzenlesin. Bunun manası budur. Belki Kur'an'a teslimiyet ve sadakallahu anlayabilmek için az önce dediğim gibi bir hadis anlatmak istiyorum. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadis kardeşlerim. Allah'ın Resulüne bir sahabe gelir. Der ki, ya Resulallah kardeşimin karnı ağrıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyler. Eskihi asalen. Ona bal ver. Bal yesin. Ertesi gün aynı sahabe Resulullah aleyhissalatu vesselamın karşısına gelir der ki ya Resulallah, ağrısı işte ne bileyim şu kadarken daha da arttı. Ne yapayım? Allah'ın Resulü der ki eskihi asalen. Ona bal ver. Ertesi gün olur. Üç kere tekrar eder bu olayı. Ya Resulallah bal ver, bal ver. Ama benim kardeşimin karnısının ağrı üç misli oldu, dört misli oldu. Ağrıdan kıvranıyor kardeşim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız. Burada şifayı tartışmıyoruz. Bal iyi gelir gelmez. Bunu tartışmıyoruz. Şüphesiz ki onda şifanın olduğunu Allah subhanahu ve teala ayetinde söylüyor. Ama konumuz o değil. Ben Kur'an'ın rehberliğine dikkat çekmek istiyorum. Kim gibi? Aynı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Allah'ın Resulü Kur'an'dan konuşuyor çünkü. Diyor ki sadakallahu ve kazabe batnu ahik. Vallahi diyor Allah doğru söyledi, senin kardeşin karnı yalan söylüyor. Allahu ekber. Diyor ki askihi asalan, ona diyor bal ver. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an böyle rehber olmalı. Sadakallahul azim diyorsak her kelamu azimuşşanın ardından hayatta da doğru söyleyen Allah olmalıdır. Hayatı yöneten Allah olmalıdır. Sadakallahu ve kazabe batnu ahik ne demek ya? Eğer ki Allah söylediyse doğru söylediğinin teslimiyeti, anlayışı bundan öteye gitmez. Ne güzel bir örnek ya, subhanallah. Allah bize ders çıkartmayı nasip kılsın kardeşlerim. Şimdi Kur'an'la ilişkimiz dedik ya, nasıl bir ilişkimiz var Kur'an'la? Ben şöyle bir cevabı alacağımdan hiç şüphem yok. Hocam nasıl bir ilişkimiz olacak? Bakınız, Kur'an elimizde. Doğru. Her Müslümanın evinde minimum kütüphanesinde rafında iki tane, iki adet Kur'an vardır. Muhtemelen birisi meallidir, birisi normal. Ama vardır. Müslümanların Kur'an'la ilişkisi budur işte. Fiili vakadır bu. Ama ilginçtir. Allah şifa olacağını vaat ediyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz de bugün şifadan yoksunsak, rahmetten yoksunsak, bu ilişkiyi gelin de Allah rızası için sorgulayalım. Niçin böyle? İngiltere'nin bir dönem başbakanlığını yapmış Gladstone. Bakın o bize anlatıyor. O bize Kur'an'la ilişkimizin hangi boyutta olduğunu anlatıyor. Seneler önce. Diyor ki Gladstone, biz bu Kur'an'ı Müslümanların diyor elinden alamadığımız sürece, onların elinde Kur'an bulunduğu müddetçe biz onlara hakiki manada hakim olamayız. Şimdi sizlerden istirhamım kardeşlerim, sizlere soruyorum Allah rızası için. Kur'an'la ilişki dedik. Biz bunların elinden Kur'an'ı almadığımız sürece diyor. Kur'an şu anda bizim elimizde mi? Evet, değil mi kardeşlerim? İkinci soru. Bugün kafirler bize hakim mi? Evet. Bu bir yaman çelişki değil mi? Yani onlar bizim elimizden Kur'an'ı almaktan neyi kastetmiş olabilirler? Kur'an'ı hayatımızın merkezinden çekip almayı kastetmişlerdir. Bunu böyle anlamak gerekir. Çünkü bizim elimizde Kur'an var. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Eğer bu bizleri istikamete götürmüyorsa, bugün biz bunlardan mağdur isek, Kur'an hayatımızda merkezlik etmiyor ise, inanın bu Kur'an bizim elimizden alınmış demektir. Gladstone bunu seneler önce bize açık ve net bir şekilde söylemiş. Hem de kendi ahbaplarına söylemiş. Biz bu Kur'an'ı onların elinden alacağız. Hangi manada alacağız? Kur'an onların hayatında merkez olmaktan çıkacak. Bugün Müslümanların Kur'an'la olan ilişkisi ve Kur'an'la olan ahvalini anlatan bir şiir serdetmek istiyorum. Belki hepinizin bildiği bir şiir. Ama inanın bugün Müslümanların vaziyetini çok iyi tasvir ediyor. Sizlerden ricam, ben bu şiiri sizlerle paylaşırken Kur'an'ın elimizde olduğunu ve bu fiili vakayı da göz ardı etmeyin. Ki ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılsın. Bakın ne diyor şair. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helaldir işimiz, bir diğeri de haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne de tam Müslüman. Subhanallah. İnanın kardeşlerim, eğer ki Kur'an-ı Azimuşşan hem elimizde hem dilimizi ıslatıyor hem de hayatımızı ıslatıyor olsaydı, vallahi elimizde kadeh yerine ne olurdu? Allah Subhanahu ve Taala'nın risaleti olurdu. Onu taşıyor olurduk. Öyle değil mi? Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bugün Müslümanların vakası ve fiili vakası budur. Müslümanların Kur'an'la ilişkisi budur. Peki kardeşlerim, bizler Kur'an'la olan ilişkimiz nasıl olmalı? Ne dedik? Azığımız olacaktı. Ne demiştim? Kur'an bizim hayatımızın merkezinde olacak. O yönetecek. Sadakallahul azim. Azim olan Allah eğer doğru söyledi diyorsak hayatımızı da o yönetecek. Bir ayeti kerime paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala Resul sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anlatıyor bize. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nida ediyor Rabbine. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Subhanallah. Sanki bugünü tasvir ediyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı mehcur etti. Ne demek? Kur'an'ı bir kenara attı. Aynı soruyu yöneltiyorum. Vallahi biz bugün Kur'an'ı bu manada hiçbir kenara atmadık. Ama biz Kur'an'ı hayatımızda merkez olması adına bu manada Kur'an'ı mehcur ettik mi? Evet. Evet, inanın kardeşlerim, biz Kur'an'ı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine istian ettiği gibi, seslendiği gibi, yakardığı gibi, inne kavmi, yani kavmim bu Kur'an'ı mehcur etti diyor. Vallahi fiili vakası budur. Kur'an nasıl bugün mehcur edilir? Ben söyleyeyim. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın haramı olan zina helal kılınıyorsa vallahi Kur'an mehcuradır. Eğer Allah Subhanahu ve Taala'nın kat'i surette haram kıldığı faiz bugün helal telakki ediliyorsa, bugün hayatımızda resmi olarak hayatımızın bir parçası olduysa vallahi Kur'an mehcuradır. Bugün satılan içki fıçılarının haddi hesabı yoksa vallahi bu Kur'an'ın mehcura olduğunun delaletidir. İşte bugün bizim Kur'an'la ilişkimiz bu maalesef kardeşlerim. Peki Kur'an niçin gönderildi? Kur'an az önce ifade ettiğim gibi hayatımızın tam merkezine otursun ve hayatımızı yönetsin diye gönderdi Allah Kur'an'ı. İnna enzalna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beynen nasi bima arakallah. Ey Resulüm, sana gösterdiğimiz gibi insanlar arasında Kur'an'ı tatbik edesin diye gönderdik. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı sadece kendisiyle tilavet edilsin diye göndermedi. Şüphesiz ki Kur'an'ın tilavetinde hayır var. Birazdan da inşallahü rahman tilavet edeceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil midir buyuran? Hayrukum men taallamal Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Ala aynina ve ra'sina. Başımızla beraber. Ama Kur'an sadece bunun için gönderilmedi. Bugün bunu anlatmaktaki maksadımız bu. Derdimiz bu. Bunu dert edindik kendimize. İstiyoruz ki hayatımızı süsleyen Kur'an olsun Kur'an. Hayatımızda tatbik edilen tek kitap Kur'an olsun istiyoruz. Hayatımıza hakim olan tek kitap Kur'an olsun istiyoruz. Hayatımızı yöneten Kur'an olsun istiyoruz ayette buyurulduğu gibi. Derdimiz bu kardeşlerim. Onun için Kur'an'la ilişkimiz böyle olmalı. Kur'an'la ilişkimizin eğer ki hayatımızın merkezine Kur'an'ı oturtursak bizi nasıl bir müjdenin beklediğini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyurur kardeşlerim. Ona geçmeden önce hepinize soru yöneltmek istiyorum. Ve inşallah bir cevap bekliyorum. Ali İmran suresi ve Bakara suresi. Hepimizin bildiği sureler. Kur'an'ın başlarında yer alır. Bizler için ahirette müdafaa yarışına girsin ister miyiz? Evet değil mi? Yani anlatamadım herhalde. Bakara'nın ve Ali İmran suresinin yevmul kıyamede ahiret gününde bizim için huzuru ilahiye durduğumuz zaman onu ben müdafaa edeceğim, onu ben müdafaa edeceğim. Böyle bir yarışın içerisine girmesini ister miyiz? İsteriz. Kim istemez ki? Ali İmran suresi, Bakara suresi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en çok koştuğu, okuduğu sureler senin için kardeşim. Senin için ahirette müdafaa yarışına girecek. Allahu Ekber. Ama bir şartı var. O şartı bize Allah'ın Resulü öğretiyor. Kıyamet gününde diyor, Kur'an getirilir orta yere. Müslim rivayet etmiştir hadisi. Sahih bir hadis. Kur'an getirilir orta yere. Kur'an'ın yanına da Kur'an'ı lütfen arkadaşlar not etmek isteyenler için altını ısrarla çiziyorum. Allah'ın Resulü'nün hadisi şöyledir. Bir tarafta Kur'an, diğer tarafta ise diyor, Kur'an'ı hayat nizamı olarak merkezine alan kimseler getirilir. Subhanallah. Diyor ki, ondan sonra Kur'an'ın önüne diyor Bakara'yla Ali İmran geçer. Öne doğru atılırlar. Ve inanın Kur'an'ı hayat nizamı olarak hayatının merkezine adamış kimseleri müdafaa için vallahi yarışırlar diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi şu mübarek gecelerin yüzü suyu hürmetine bize de Ali İmran'ı ve Bakara'yı müdafaa için yarıştığı öyle bir ortam nasip eyle ya Rabbi. Düşünebiliyor musunuz? Bakara ve Ali İmran müdafaa yarışına giriyor. Kim için? Şart. Bir ve tek. Kur'an'ı hayat nizamı olarak hayatının merkezine oturtan kimse için. Bunu söyleyen Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak kardeşlerim. Dedim ya dersimin başında Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Kur'an'la ilişkimiz nasıl olmalı? Bence Kur'an'la ilişkimiz onu da bize kim öğretsin bugün? Bu gece bize Kur'an'la ilişkimizin nasıl olması gerektiğini Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh öğretsin. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh fakih. Öyle değil mi kardeşlerim? Fakih. Müfessir. Müfessirlerin azamlarından. Ayşe validemizin fıkıh için müracaat ettiği sahabe. Hatta Abdullah bana Kur'an oku da bir de senden dinleyeyim dediği sahabe. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden Kur'an dinlemeyi sevdiği sahabe. Abdullah İbni Mes'ud dilini Kur'an'la ıslatmış. İşte bize öğretiyor. Bakıyoruz Abdullah İbni Mes'ud'a. Vallahi kardeşlerim sadece dilini Kur'an'la ıslatmamış. Hayatını da Kur'an'la ıslatmış. İlk başta okuduğum ayet-i kerimede Allah ne diyordu? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Hudellin nâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Kur'an'dan beslenen bir kimse güçlü bir dava adamıdır. Hiç şüpheniz olmasın. Niye biliyor musunuz? Batıla karşı hakkı haykırma gücünü Kur'an'dan alıyor da ondan. Aynı Abdullah İbni Mes'ud gibi. Çünkü hayatının merkezine Kur'an'ı oturtmuş. Sadece diline değil. Zalime karşı hak sözü söylemenin güç aldığımız kaynak bizler için Kur'an'dır. Kur'an öyle bir kitap. Hakkı batıldan ayırt eder. Onunla konuştun mu hakkı konuşursun. Batıl zail olur onunla. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ İşte o batıl ancak Kur'an'la zail olur. İnanın bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi söyleyeyim mi? Zalime karşı hak sözü söylerken alacağımız cesarettir. Vallahi bu cesaretin kaynağı Kur'an'dır. Ötesi değil, filan değil, fulan değil. Cesaretimizin kaynağı Kur'an'dır. Bize bunu Abdullah İbni Mes'ud öğretir. İnanın bugün burada bir baskül olsa, tartılsak birçoğumuzun kilosu 70'i geçmez ortalama. Cılızızdır yani. Ama inanın Abdullah İbni Mes'ud'u biz bugün yürekliliğini konuşuyorsak, azametini konuşuyorsak, başka bir ifadeyle adamlığını, raculluğunu konuşuyorsak vallahi cüssesinden değil. Vallahi değil. O dava adamı olmayı, yıldız gibi parlamayı güç aldığı Kur'an'dan öğrendi. Cılızdır ha. Cüssesi zayıftır Abdullah İbni Mes'ud'u. Biraz tanıyalım. Ve bununla birlikte inşallah tefsiri bitireceğiz zaten. Ne kadar cılız? Belki birçoğunuzun bildiğidir. Ama tekrar edelim inşallah. Bir rüzgarın hafifliğinden düşecek kadar cılız. Nasıl olur diyeceksiniz. Ben kendim bunu canlı bir yerde görmesem tahayyülü ve tasavvuru biraz zor. Ama ben işte birkaç kilo ağırlığında, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ama bir rüzgardan köpeğin uçtuğunu gördüm. Var öyle rüzgar çıkıyor arada yani böyle kısa hacimli böyle hemen esiyor ama çok şiddetli esiyor. 3 tane sahabe Allah'ın Resulü önde yürüyorlar. Ve böyle bir rüzgar çıkıyor kardeşlerim. Şimdi sizlere anlatmaya çalıştığım ne biliyor musunuz? Maksadım siyeri anlatıp böyle ne bileyim uzatmak değil. Ama cüssesiz olan cılız birisini bakın Kur'an nasıl kıymetli kılıyor. Kıymetli olmak istiyoruz ya. Kur'an'dan beslenmeliyiz, Kur'an'dan. Onun için anlatıyorum. 3 tane sahabe yürürken böyle bir rüzgar çıkar. Abdullah İbni Mes'ud böyle sendeler ve düşer. Birçoğunuzun şu anda tebessüm ettiği gibi, bak ben de tebessüm ediyorum. Sahabeler biraz daha sesli tebessüm etmişler. Bir rüzgardan düşülür mü ya der gibi böyle. Sendelemiş Abdullah İbni Mes'ud yere. Kalk rüzgardan düşülür mü ya? Çünkü diğerleri kalıplı olduğu için rüzgar onlara bir zarar vermemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle biraz kikirdediğini, biraz gülümsediğini duyunca döner ve Allah'ın Resulü gadaplanır. Siz der sahabelere, gülen sahabelere seslenerekten, siz bir rüzgarın esintisinden ve cüssesinin hafifliğinden yere düşen sahabeye mi gülüyorsunuz? Allah'a kasam ederim ki rüzgarın hafifliğinden düşen bu sahabenin, bu kardeşinizin imanını tartsanız vallahi Uhud dağından ağır basar. Allahu Ekber. Cılız mı? Cılız. Ama bir gün Allah'ın Resulü oturuyor. Sahabelerine diyor ki Allah benden bugün yeni bir şey istedi. Ne istedi ya Resulallah? Dedi ki Allah bugün Kur'an'ı, hakkı ve hakikati haykırmayı istedi. Açıkça müşriklerin gözünün önünde, onların duyacağı şekilde Abdullah İbni Mesud parmak kaldırıyor. Diyor ki ben talibim ya Resulallah bu işe. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki az önce anlattım ya. Bakın aynen şöyle rivayet. Parmağını elini tutuyor diyor ki sen değil ya Abdullah. Sana diyorlar bir vurdurun bir daha kalkamazsın. Sen değil. Biraz şöyle biraz dayanıklı birisi gitsin yani. Allah'ın Resulü diyor ki bir daha soruyor. Kim gitmek ister? Abdullah İbni Mesud ikinci defada bu işe talip olur. Allah bizi de aynı bu şekilde bu işlere talip olanlardan eylesin. Hakkı haykırmak marifettir dedik geçen hafta değil mi? Erdemliliktir dedik. Bir de üçüncüsü cesarettir dedik. Allah razı olsun. Gider Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kurulur Kabe'ye, oturur. Cılız, bir rüzgarın hafifliğinden düşen sahabenin azametine bakın, azametine. Çünkü o dilini de Kur'an'la ıslatmış, hayatını da Kur'an'la ıslatmış. Başlar okumaya hangi sureyi? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama'l Kur'an halaqa'l insana allamahu'l bayan eş-şemsu vel kameru bihusban. Sahabe diyor ki sonrasını hatırlamıyorum. Niye? Müşrikler onu tabir yerindeyse kırmadık yerlerini koymamışlar. Diyor ki vallahi sonrasını hatırlamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Er-Rahmanu allama'l Kur'an onların akidesine vurmaktır. Dilini Kur'an'la ıslattığı gibi hak ile batılı ayırt etmek adına da Kur'an'la ıslatmış dilini. Onlar putlara taparken kalkmış bizim cılız Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Er-Rahmanu allama'l Kur'an halakal insana allamahu'l bayan eş-şemsu vel kameru bihusban. Akidelerine vuruyor onların. Subhanallah. Bu sahabe gücünü nereden alıyor olsa gerek kardeşlerim? Vallahi Kur'an'dan başka bir yerde değil. Gözünü açar Abdullah. Bayılmıştır ya. Almışlardır ona eve. Başında kim olsa iyi. Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ben sana demedim mi? Böyle olacağı belliydi yani bu işin. Ama Kur'an'ın kendisine ikram etmiş olduğu sebata bakın. Kur'an'ın Abdullah İbni Mesud'a vermiş olduğu imana bakın. Uhud dağından güçlüydü ya. Toparlanıyor ve Ömer'e diyor ki vallahi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden aynı vazifeyi istersin. Vallahi tereddüt etmeden giderim. Çünkü ben o Kur'an'ı, hakkı, hakikati nida ederken onların diyor hacmi sivrisinek kadardı. Allahu Ekber. Niye? Bu sahabe gücünü nereden alıyor da onları sivrisine kadar görüyor? Kur'an'dan. Kardeşler, bizler bu davanın öncüleri, hakkın müdadileri, eğer ki söylediklerimizin zalime korku salmasını istiyorsak Kur'an'ı haykırmak lazım. Dilimizi Kur'an'la ıslatmak lazım. Hayatımızın merkezine Kur'an'ı oturtmak lazım. Allah bizlere de böyle iman, böyle sebatlık ikram etsin kardeşlerim. Hakkı batıldan ayırt etmek böyle bir şey olsa gerek. Çünkü Kur'an hayatın merkezine oturdu muydu ya? Hakkı batılı ayırt etmiyor mu? Çünkü Kur'an'ın kendisi değil midir Furkan? Onun için bizler de inşallah hakkın münadileri olmak istiyorsak, bugün buna ihtiyacımız var. Zalimlere sesimizi duyurmak istiyorsak Kur'an'la beslenelim. Gücümüzü, kaynağımızı Kur'an'dan alalım inşallah. Bugünkü azığımız bu olsun kerim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala öncelikle bana söylediklerimle, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah bizlere Ramazan ayını hayırlı eylesin. Bereketli eylesin inşallah. Tez zamanda Subhanahu ve Teala münadinin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla bir halifenin sancağı altında toplanabilmeyi hepimize müessir kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.